Dank jullie wel. Laten we deze energie erin houden. We gaan zo bewegen richting het Museumplein. Oh, ik hoor net dat we niet gaan bewegen naar het Museumplein. Eental. We hebben een verrassingsspreker. Ik wil even het woord geven aan Mustafa.